Vyrazila jsem vstříc své pravdě a 4 měsíce na to jsem jí dáta zabil. Vrhl se před kamion. Zatímco jsem se já na Vysoký pouštěla do svého nového života, tady seděl a četl. Sedávali jsme tam spolu, snídali, četli si. Dobře, a kde jste bydleli potom? Tady. Děda umřel, když jsme byli pryč, tak jsme se museli vrátit. Jasně, taťka musel řídit místa. Jo, tam musel. Tati? Ano? Mám otázku? Ano? Ty jsi jednou viděl šikmou věžby zem? Jo, to viděl! Ano, viděl. Ukáž, co máš? Ve škole se učíme mapy a globusy. Hmm. A paní Vinzorová nám říkala, ať nakreslíme mapu všech míst, kde naše rodina byla. Zítra to budeme ukazovat ve třídě. A co je tohle? To je základní kámen, protože Pensylvánie je jedním ze zakládajících států USA. A tenhle čtverec? To je Beach Creek. Dívej, tady je brod, tady je řeka, tady je most, škola a tady je ústav, náš dům. Jo, a tohle je dům z Trady. A tohle? To je Německo. Já vím. Christian a já. Vidíš? Znášeme se v bublinách, protože jsme se ještě nenarodili. Dobře, dobře. Máš to zajímavé? Ale teď ti ukážu, jak to vylepšit. Tohle je vizuálně matoucí. Máš tady asi 10 různých kresbiček, a že žádná není vidět. Ale tohle je komiks a v komiksu jsou úplně různý části. Já vím, ale mohlo by to být lepší než komiks. Mně se komiksy líbí. Jistě, komiksy jsou zábavné, ale já ti to ukazuju, jak vytvořit něco smysluplného a krásného. Podívej. Ty máš na to stát se opravdovou umělkyní, ale to znamená, že se musíš naučit pravidla. Musíš se naučit kompozici. Takže promluvme si o ní. Máš tady toho příliš, vyber si jednu grafičku. Zakládající stát. To je pořád hrozně moc, chodím. Nakreslím naše hory. Vidíš to? Vidíš to stínování? Mm-hmm. To jim dává hloubku. Jo. Zubatější hrany. Plošin a Palevský. Já to dám. A stínování. Pam, pam, pam. Prudký sraz. Nakresli hory až po údolí. Ale já chci celý stát. Alison, říkám ti, že to nejde. Chci to zkusit. Alison, má to vypadat takhle. Ale ty to nikdy můj způsob! Nemůžeš prostě takhle kreslit, pokud nechceš všechno zkazit. Já snažím se tě naučit něco důležitého. Musí, ten kresbička nezáleží na tom. Co myslíš, že záleží na tom? Vezme to do školy, ukáže to ve třídě. Prosím, jestli chceš, aby vzala do třídy ozvládnutý chaos a takhle se ztrapnila, prosím, dělej si, co chceš. Elis? Ne!